El kell vigyelek benneteket, mert meglehetősen primitív prekoncepciókkal álltok. Van trafipax a Kisdunán, például trafipaxolnak. Mennyi a csúcs? Mivel? 120-szal egy dupla motorossal. Nem, ott állnak a vízirendészek, tudod a kezükben egy ilyen kézivel, és akkor rövidik a csinál. Meg volt Lajos? Persze, és Tibi főtörzs gyorsúszásból elkezdi elkapni a hajót, persze. Lajos, megcsíptek, csorogjuk utánuk, egyszer csak kifogy az üzemanyag. Ezt félreértitek ezt. Szerintem, aki vitorlázik, vagy motorcsónakozik, vagy mindkettőt, megtanulja, nekem megvan a vitorlás vizsgám is, az a természetről, meg a vízközelségről szól. A vitorlás, tehát, igen. A motorcsónak ugyanígy. Na, hányszor ültél motorcsónakon, te... Tehát azt se tudod, mi az, csak most jössz ezzel a buta vidéki ilyen, a vidékieknek is ostoba prekoncepció. Én nem a vidékieket bántom, de én a te buta, ostoba, ilyen felületes prekoncepciódat. Nem, azt se tudod, mit látsz? A Dunán megijedkedtek. Milyen Dunán? Hát nem is ezt. Meséld el, amikor a csíplőgépnek a motorját beleszereltétek a ladikba. És hogy ment? Hogy ment? Így, állsz a hídon, érted, mész hát kulturáltan autóval, és látod ott a izé aszkarizókat. Mondja ezt egy kabrió alfás a izé a Spider-ével, meg az a Giuliájával. Hagyjad már. Most előadod ezt a vidéki kombányvadászt, érted? Közben izé, japikit triatlonozol, meg izé Spider ezzel alfával. Hagyjad már. El is hinném neked tényleg, ha valami izé lennél. Van, a kis izére, a csónakra föl van szerelve, a velencei tónál például a kis Tomos motor, érted? Hát oda nem kell más. Hát ez pont elég. Hát nem kell, én most a Dunai Dunát mondom. Ki megy motorcsónakkal a Velencei tavon, vagy a Balatonon? Hát az egy paraszt. Hát nem csak ilyet. Most egy picit igazat kell adnom Balázsnak, Feri. Ez tényleg így van. Te nyomod ezt a izét, mert rólam elhiszik, hogy proli vagyok, amikor ott bandukolok tetőszatyorral a villamospótlóhoz az üllői. Egy millió forintos autóm van. Hol? Szponzorautóval jársz, divatosan vágod a szakállat, és triatlon versenyként indulsz, te még mindig nyomod adásba ezt a én a vidék ember, az közben már a multikulti jápit nyomod itt. Az a multikulti szakávágó hipster vagy már rég, és még mindig ragaszkodsz a kolbásztöltéshez, miközben már rég alfával jársz, menőzgetsz, divatosan vágod a szakálladat, érted? Hagyjad már ezt az ATS álvidéki imidzset, amit már levetkőztél 10 évvel ezelőtt. Mit csináljuk a kolbászt, érted? Érted, divatosan vágod a szakálladat, alfával jársz, és hipsterkedsz itt nekem menő szemüveg keret. De ne nyom már ezt a mi dunai hajósok, érted? De mit nyomja? Ti dunai hajós? Nem mondhatom, hogy én dunai hajós, ti dunai hajós. Hagyjad már. Jó, mindegy. Hagyjad már. Felégtelettel ki a Swarovski kis tájos csizmát. Balázsék a Rádió Egyen. Nagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Aj, de vidám ez a hétfő. Na, hey! Mi legyen a következő? És akkor most ezt néhány szó az örmény népírtás. Atya úristen, igen. Kicsit beleálltunk ebbe a témába, minden esetre izgalmas. Na, mik ezek a rejtélyes fekete korongok, amiket kiadott a rendőrség? Olvastátok? Nem tudjuk, de nagyon érdekes. Segítségünket. Segítsünk a rendőrségnek, ugyanis ők is segítséget kérnek tőlünk. Egy bűncselekmény helyszínén 8 darab, egyenként 8 rétegű, 14 mm átmérőjű, fekete színű polietilén korongot foglalt le. És ugye ebben az a meglepő, és az az érdekes, hogy a rendőrség azért ritkán kér segítséget tőlünk, hát ha mi kérünk segítséget a rendőröktől. Csak és be kell bikázni a Skodát. Igen, vagy valahol már vérfolyik, akkor segítsenek és jöjjenek. A lefoglalt korongok eredete, felhasználási területe, rendeltetése ismeretlen. Megosztották a képeket, és azt mondják, hogy remélik, hogy valaki tudja, hogy mire valók ezek a korongok. Idegen technológia. Egyszerre kicsit skifi hangulatot árasztó, de közben meglehetősen kétségbeesett hangvételű felhívás jelent meg a polisz.hu-n, mert ugye a budapesti rendőrfőkapitányság szeretne tőlünk, ártatlan lakosoktól segítséget kérni, hogy mi az Isten az, amit ők lefoglaltak. Kevés információ áll a rendelkezésükre. Azt tudják, mert Horváth Főtörzs megállapította, hogy az ízük nem jó. Sopogatni. Kettőt belőle lenyeltek, hát ha valami legújabb holland MDMA, de változást a Horváth Főtörzs nem tapasztalt, hogy kedély állapota nem változott, pupillája nem tágul. Főtörzs elrágható. Azó azóta a tárgyak természetes úton távoztak horvát főtörzsből. A tárgyak alakja, a formája változatlan, lemosások után leteszteltük ezt egy másikkal. Kivéve a bukéjukat. De miért az fontos ez, hogy mi ez? Szerintem tök jó a levél, hogy a rendőrség tőlünk a segítséget, hogy uraim, mi beismerjük, egyébként tök helyesek, nem tudjuk, hogy mi ez. Valaki segíts már, és mondja már meg, hogy mi az Isten találtunk, mert nem tudjuk. Milyen bűnesetben találhatták ezt? De ez is érdekes, hogy kinél vették el, vagy kitől vették el, igen. Egy kabátlopás. Én is arra gondolok egyébként, hogy ezek gombok. Azért egy gombról csak meg tudja mondani a rendőrség, hogy gyerekek, ne reagáljátok túl, ez 8 darab gomb. A gombon 2 vagy 4 darab luk van, ezeken nincsen. De mondjuk ez igaz. De egy lukas, hát ott van. De milyen pici gombok ezek már, ez csak gyerekruha lehet. Baby lajbi. Mini UFO. Sok mini UFO neki mentek valaminek. Kicsi UFO-kok. Félkész műanyag alátétek. Milyen? De mi alátesznek alátétek? Még nem marták még ki a közepit. Műanyag 1 forintos. Az NDK gombfaci válogatott, csak hiányzik róla a rumenige. A rumenige matrica rajta van, akkor gombfaci. Ez csak egy futszár csapat, úgy látom. Miért gyanús? Uh-huh. Tehát miért kérnek segítséget? Miért nem tették el valóban a rendőrségi leltár, vagy jó tett, de nem tudom. Mert minden, amiről nem tudjuk, hogy mire való, az gyanús. Tehát bármi találunk, ami az nem gyanús, az is gyanús. Amiről nem tudjuk, hogy mi, az még gyanús. A rendőrtisztin az első óra a gyanú. Találsz ismeretlen eredetű tárgyat, gyanakodj. A gyanú. Legyen minden gyanús. De főnök, ez egy 5 forintos. Először akkor legyen, az is gyanús. Is van, hogy első óránk, a gyanú társadalmi alapjai. Gyanús, íts meg mindenkit, és mindent, abból nem lehet baj. Én nekem ez szimpatikus. Én szeretem őket. Ez jó. Igen. És innen tovább fogunk fejlődni, tehát minden másra is fognak így rákérdezni időnként? Nem, azt nem tudom, hogy ilyenkor, ha megfejtik, hogy ez mi, akkor kiírják, hogy köszönjük a lakosságnak, lakossági bejelentés alapján egyébként rájöttünk, nagyon sokan támogattak, segítettek nekünk, de a megfejtés ez is ezt. Tehát elmondják, vagy titokban tartják? Mert én ezt követni akarom, ezt a sztorit, hogy mi ez a 8 darab korongocska. Ilyenkor elmondják, megköszönik? Szerintem hát igen. Igen, és kiraknak egy ilyen képet a megfejtőről. Igen, Horváth Ilonka az alacsányból, kis nyugdíjas megfejtette nekünk, hogy mi az a 8 darab kis fekete koron. Köszönjük szépen Zsuzsi néninek. Ha ez megvan, akkor lehet, hogy ez most egy ilyen kísérlet. Ha erre sikerül egy normális választ adnunk, amit ők is elfogadnak, akkor majd jönnek utána majd sorozatban. Tehát lehet, hogy a lakosságot tesztelik ezzel? Igen. Értem. Tehát kidobtak egy olyan kérdést, amire ők tudják a választ, csak tesztelnek bennünket, hogy mi tudjuk. És ha bejön, akkor jöhetnek a komolyabb kérdések, hogy mit tudom én, találnak a TV utcában egy dokumentumot, mondjuk egy doktori disszertációt, mi ez és hogy került ide? Ne legyél ilyen. Ja, ne, hát csak ugye fognak igazoltatni itt a ház előtt, engem biztos, hogy hát csak járatok megyek ki. Legnagyobb tiszteletre köszönjük a rendőrségre, eddig munkáját a Jani volt. Tehát akkor ők tudják, hogy mi ez. Igen. És minket tesztelnek, hogy mi tudjuk-e. Mennyire szakadt el a rendőrség, és a hazai lakosság a realitástól, követjük-e, tartjuk-e a lépést a rendőrség válasz... 21. századi technikájával? A válasz benn van a 4 kulcsos páncélszekrényben. 1003-ra. 1, 2, 3! Háromra. Tehát egy, ez is, nagyon jól is. 1, 2, 3! Nem, most ő maradt egy picit tartában. Pillanat. Neked sem lesz jogsid. 1, 2, 3! Na, adjuk. Fontos nekik az információ, fontos nekik a segítség. Hát bűncselekménynél volt, hogy ezt tudni kell. Aki viszont megmondja, egy hallgató írta, őt felelősségre mondják, hogy és ezt te honnan tudod, hogy micsoda? Hát ez igen, onnan tudja. Még annyit segíthet a rendőrség, hogy elmondja, hogy milyen bűncselekmény helyszínt. Ajjajjajjajjaj, belekeveredhet valami csúnya ügybe, nem? Hát, nagyon komoly orgyilkos lehet az, akinek a lakásában ilyeneket talál. Hogy nagyon lehet, hogy senki sem tudja, csak maga egyedül az országból? Igen. A vezeték nevét szeretném kérni. Pataki, a keresztnevét Attila. Szeretném bejelenteni, hogy megérkezett az előrs. A Lord zenekarból. Ezt ugye? Mondja Pataki úr. Így látja Pataki úr. Miféle előőrsről tudunk, Pataki úr? Na, vagy csak el nekem, hogy hol tartózkodott. 2017. június 12-én. Amikor is ez a garázdaság történt. Pataki úr? Koncert. Mi? A gyerekek, a Pataki már biztos, hogy telefonált, abban biztos vagyok. Többször is. Többször is. Már mondták nézők, hogy ne, Lajosnak nevet fel még egyszer. De honnan tudjam, hogy ő az. Igaz. Kérdezd meg a nevét, vagy menj el a számot, amiről ír. Ja, és nagyon... hogy találhatták meg? Hát tehát, ezt mondom. Amikor már kész volt egyébként az egész helyszínen, és tehát már minden már be volt fejezve, és mentek ki a lakásból, a kis izébe levették a helyszínen sportvédő maszkjukat, fogták a kis tatyókat, és levették a fehér ruhát, kiléptek a kis lábsákjukból, és akkor kiömlött egy fiók magától, és kigurult belőle szanaszét, ez a 8 darab kis alien tojás. Még egyszer végig pásztázta szakértő szemmel a terepet, és akkor kiszúrta, amit igen. De Lajos, mi az? Csak Lajos, hogy hangja faszni. Mi? Hallod, ez mi? Hol találtad? Itt volt lenne a földön. Az előbb még nem volt ott a földön, te raktad le. Nem én raktam le, itt volt lenne a földön, csak úgy látszik, hogy becsúszott a sublót alá. Akkor viszont oda repül. Ha? Akkor viszont tufó. Mi lehet ez? Hagyjuk itt. Hagyjuk, rúg be a sublót alá. Mit írsz a jegyzőkönyvbe? Mit találtunk? Hát értem, már kettő van. Tényleg lehet, hogy így van, hogy találtak valamit, hogy nem volt gyanús, csak gyorsan el kellett, mint ez kiborult, és berakták a kád alá, berúgták. Valami élelmes pedig utógondozásba odament, megtalálta, rögzítette a nyomokat. Hát vagy lehet, hogy volt 10-12 darab is. Hát ami hatott el, mint valami? A gyerekek, hát abból egyet elemelnyelsz. Megnézett, hogy tényleg, amiről beszéltünk, nem egy új szer. Ki tudja, most érkezett Hollandiába, Józsikám, próbálj rá. Józsi rápróbált, de nem történt semmi. Berakták neki a szkúter, de nem szeletel gyorsabb. Nem ahogy, én a múltkor is tettem meg a mit gyereket. Mi ez a te szkúterban is? Várnak egy fél órát, berakják a Back in the UK-t. Érzed? Nem, még nem. Vegyél meg kettőt. Igen, hát meg kell nézni, hogy nem-e valami értem. Uh-huh. Műanyag gomnak álcázott hollandárú. Hát azért arra figyelni kell. Uh-huh. Azt mondják, ezek a jelzőkorongok hiányoztak Bernstorff taktikai táblájáról Andorra ellen. Az eredményt pedig ismerjük. Igen. Nekem volt a kocsimban régen, ami kárpit, amivel rögzítették a kárpitot, aminek egy csavar volt a vége, de egy elrejtsik a csavart, egy ilyen, pont egy ilyen patentszerű, egy ilyen kupakszerű dolgot tettek rá. Uh-huh. Ez kicsit egyébként ehhez hasonlít. Igen, de tehát, mint a csavar pereme. Eltűnt nagyon volna. Nincs pereme, nem akar meg. Ez nem az. Na. Tehát megvan egyébként, hogy horvát főtör Zsülben szárnálja a jelentést, és rohadtul vakarózik a hat gomb fölött, hogy mi az Isten, és nem tudja lezárni a jelentést, és nagyon sürgetik, hogy add már, és ül, vakarózik, nem tudom, nem tudok erre mit beírni, Józsi, írja már be valami passzus, én nem tudok erre mit beírni. És hát sürgetik, hogy hol van a jelentés, a Markó. Itt az a hétvégre, itt megbeszélünk róla. Na, mi volt? Figyelj, kipróbáltuk. Esemény utáninak, majd 9 hónap múlva kiderül. Tettem kettőt az asszony ilyen szekrényére, meg egy pohár vizet, ki tudja, mi lesz belőle, de... Majd megfullad az egyik cigányunkra ment. Nagyon jókat írnak egyébként, hogy megtalálták Feri veseköveit, írni nekünk valaki. Nagyobb. A feketéket nem tudom, de a jobb alsó nekem egy magyar 5 forintosnak tűnik. Egyébként a nyúlszar pont ilyen rálész. Mondjuk a rétegeit még soha nem számoltam meg. Még jó, hogy nem léptünk bele. Ezek szerintem Bernstorff fekete pontjai az MLS-ből. Igen. Gyorsan el akarta tüntetni. Pintyec a következő havi bére. Igen, nagyon jókat küldenek. Önszer egy másik argató. Az ufókok régi plusz állat szemgombjai lesznek, vagy az ufókok? Esetleg űrge bőrbe bújt soros kém. A rendőrök miért nem azt kérdezik, hogy mi az, akitől lefoglalták a korongokat? Ez egyébként jogos, hogy a rendőrség a tőlünk segítségét kicsit segíthetne. Tehát legalább a büntet helyszínét, a bűnesetet adja. Kinél találták? Egy nyugdíjas néninél, egy sorozatgyilkosnál, egy rablógyilkosnál, egy feltételezett adócsalónál. Tehát, hogy mi a bűneset? Adó... Hát lehet, hogy nincs meg a bűnelkövető. Ez csak a helyszín. Tehát behatoltak a lakásba, igen. Találkoztak egy csőre nem töltött magnumot, 2 viperát, 6 kg extazit, 4 kg MDMA-t és 6 darab ismeretlen eredetű polietiénből készült, fekete gombokhoz hasonlító valami. És egy ideig tologatták így össze-vissza, de aztán már csak ez maradt. Úgyhogy kénytelek voltak ezzel is foglalkozni. Minden igen. Mást felismertek. Mik lehetnek a rétegek? 8 rétegű. 8 rétegű, ez fontos egyébként. Kiberkristályok Darth Vader fénykardjához írja valaki. Amikor felrobbantották a halálcsillagot, szétszóródott egy messzi-messzi galaxisban, most ért ide a kiberkristály. Ajjaj. Higgyetek, nekem az erővelem van. Agyserkentő tabletták. Szeretek vagytok, még nem láttak ilyet, azért kell a segítség, persze. Nem próbáltuk. Most ne bántsuk a rendőrséget, hát persze, tök jó arcok, hogy segítséget kérnek tőlünk egyébként. Halálosan jó, hogy valaki be is felismeri a gyengeségét, azt mondja, hogy segítsen a lakosság. Végre komolyan vesznek minket. Hát végre ők. Hát vagy az egész arról szól, hogy most mi vagyunk hülyének nézve. Vaj, amiről beszéltünk, vagy tesztelnek. Zárlatos Szent János Bogarak kaptuk ezt is SMS-ben. Szerintem a migránsoknak készült 5 forintra. Igen, kezdi mindenki eldobni az agyát. Igen, csak az üveggyönyöket nem találták még meg. Igen. Habony Árpád pupillái Ibizáról. Jó, de 8? Tehát tartalék pupilla is? Jó, hát úrok 2-es látása volt, sőt 4-es. Nagyon, nagyon szellemes SMS-ek jönnek. Hát köszönjük szépen. Jó, nem vagyunk nyomon, tehát egyelőre ezt nem tudjuk igazából bejelenteni. Nem tudjuk bejelenteni. Pala tetőhöz csavar alátét. Csapágykupak fingerspingerhez, Tomi küst küldte nekünk. Egyébként szerintem egy galaxis az Orion övön. Kérdezzük meg, hogy nem adunk információt, csak a van nyomra vezetői díj. Így van, meg hogy mondjon valamit, hogy hol talált. Hogy hol talált, hogy tudunk-e segítséget kérni. Hogy kérhetünk-e egy telefonos segítséget. Adod? Nem hiszem, hogy ez a várakozó zenéjük. Hát hol tart a nyomozás? Igen. Hát itt mondják el, hol tart a nyomozás. Két gomlál. Telefontanul, jó napot! Jó napot kívánok, üdvözlöm, Sebestyén Balázs vagyok. A Rádió egy reggeli show című műsorából. A fekete gombokkal kapcsolatban szeretnénk kérdezni. Tudjuk, hogy mik az. Hát nézze, hozzánk befutnak ugyan jelzések, de nem konkrétan ezzel kapcsolatban, de nem adhatunk információt. De itt volt egy telefon, hogy a telefontanút kell hívni. Igen. De kifele nem adhatunk információt. Hogy kifele nem jöhet. Nem tudjuk, azt sem tudhatjuk legalább egy kis segítség miatt, hogy milyen bűn esetnél, vagy hol találták? Nem, erről nem is tájékoztat a polisz.hu sem. Senki nem tájékoztat. Nem. Tehát itt ezen a vonalon mi csak bejelenteni tudunk. Így van, igen. És akkor ő azt rögzíti. Hát úgy rögzítem, hogy írásban. Jó. Rákóczi Ferenc azt mondja ufókok. Kis ufók, szerintem. Volt ilyen bejelentés? Hasonló? Nem tudunk róla. Nem tudunk róla, de mondom, nem adhatok. Jó, ugye ezt visszafele sem mondta, hogy jelen, nem mit mondta. János? 4 plüsmaci szemei. Ez se jó. Úgy érzem, ön ezen is nevette, hogy ez se jó. Hasonló is volt már. Kérem, jegyzőkönyvezik Habony Árpád pupilláit Ibizáról. Ezen már nem. Vannak vicces megoldások, hát nem tudom, hogy mennyire. Itt egy kicsit elkomolyodtunk. Azt tudhatjuk, hogyha meg lesz a megoldás, a rendőrség kiad egy nyilatkozatot arról, hogy... Tájékoztatót? Igen, tehát, hogy... Igen, mert ez nagyon érdeklődik mindenki. Érdeklődik mindenki, tehát sok... Erre sem tudok úgy nyilatkozni, ugye nem az én kompetenciám. És azt megkérdezték, hogy az átlaghoz képest egyébként sokkal több a lakossági bejelentés? Tehát van érdeklődés akkor? Tehát sokan jelzik, hogy szerintük ez micsoda? Nem. Akkor miből érezzük, nagyon hogy... Nagyon vegyes bejelentések vannak, tehát nagyon, nagyon sok eseménnyel kapcsolatban jönnek bejelentések. Ja, értem, tehát, hogy nem kifejezetten a fekete gombokra, hanem hogy sok más esetre is jön. Jó, ha esetleg egy kicsit később telefonálnak Bocskor Gáborék, akkor a reggeli show azt üzeni nekik, hogy ez megint farvíz, gyereke. De nagyon, nagyon diszkrét a telefontanó másik oldalán, mert erre nem reagál. Jó, nem tartjuk föl, nehogy más is telefonáljon. Jó? Nagyon szépen köszönjük a segítséget. Viszont erőt egészséget. Viszont hallásra. Hülye, már nem köszönnek így egy erőt egészséget. Szolgálunk is védünk. Hát nem segített sokat. Hát ő nem segített, én ezt értem, nem segített. De egyébként jegyzetelt. Írt a plüsmacit meg az ufó. Hallottad, hogy olyan egerük van, ami nem kattog? De gondolod, hogy milyen kemény meló ez, hogy betelefonál 3 hülye, és föl kell írnod, hogy szerintem ufókok. És akkor ő leírja, hogy 9 óra 23 perckor azt mondta valaki, Rákóczi Ferenc, mert te bemutatkozol, mindenki bemutatkozol, hogy szerintem ufókok. És ő ezt begépeli klaviatúrába? Hát szerintem előbb papír alapú, és utána vezetik föl, de leírja. Tényleg, mi a macska köröm? De most gondolj bele, ez se egy egyszerű meló. De most gondolj, ez se egy egyszerű meló. Persze, és minden rezzen hülyeséget és telenül, arccal, nevetés nélkül minden hülyeséget fel kell írnod. És a Habonynál nem is nevet. Ne, hát hallja valaki. Ne, hogy abban baj legyen. Kérem, megyek jegyzőkönyvben. Hát én ennek kíváncsi vagyok ennek az ügynek a folytatására. Én most csak komolyan mondom, lázban égek, hogy mi lehet. A Rádió Egyen Balázsék. Rádió Egyen.

Igen. Hogy magára húz Na most nagyon jó járkálsz. Megjön az ufókok, és azt mondja, hogy belét költözöm. Érted? De akkor te már nem élsz. Elindultál az alapfok 1.0-as kifi horrortan folyamon. Azért, mert téged belülről kicserélnek ufókokra, tehát nem öregszel. Ahogy mondtam. Na, ha most te ugyanígy nézek ki 30 évig, akkor a csonkabandi, gondok ufókok, vannak. Ennyi. Akkor megvagy. Most azt mondom, hogy megvan a csonka száma. Most egy van csonkát. Hát csörögjünk rá mindenkinek. Hát egy jó alakváltó-e. Szerintem eddig nem csinálta a Pataki, de most szintet lépett, most már megnevezi, hogy kik az alakváltók. Uh-huh. Kíváncsi, hogy mikor fog minket megnevezni. A Csonka tudja, hogy ő alakváltó? Most fogja megtudni. Nem tudom, mit csinál. Alszik még ilyenkor? Uh-huh. Nem, éppen most bábozód ki. De be! Most húzza magára a Csonka Bandi bőrt. Figyelj, hát más ne. És azért alakváltó, mert hogy ő nem öregszik. Uh-huh. Igen. Aló. Te aludtál? Jaj, nem, bár csak garázsban vagyok. Garázsban? Persze. De mi a baj? Várjál. De mi a baj? Ahogy éppen állsz ki a garázsból. Igen. Balázs vagyok. Hát Balázs, hát nagyon örülök, hogy... Ja, most már adásban is vagyok, rögtön vagy. Persze, viccelsz, épp most akartam mondani, nem mondj csúnyát. Hát pedig nagyon azt akartam mondani, hogy láttam a nevedet a telefonomon. Ne káromkodj, te mocskos szájú állat. Mit csináltam már neked? Mi történt neki? Figyelj, várjál, akkor visszahívunk egy másikról, mert te most nem hallod a Janiékat, mert ugye az én kihangosított telefonomon hívtalak, csak úgy nem volt megbeszélve, de ők viszont itt ülnek mellettem, de nem vagy úgy pulton adásban, csak az én kezemben fogom az én telefonomat. Mindegy, úgy se érted, visszahív. Hallottad, mit mondott a Pataki rólad? Ja, UFO vagyok. Nem róla mondta, nekem mondta. Hogy nekem, hogy te alakváltó vagy. Persze. Figyelj, mindjárt visszahívunk, akkor vedd föl, jó? Egy ismeretlen szám lesz, azok mi vagyunk. Jó, csak. Jó? Puszi. Kiállt a garázsból. Kiállt a garázsból. De milyen járművel? Igen, a repülőjével, a helikopterével, vagy az ufókokkal. Az ufókokkal ment egyébként egy csillagközi találkozóra. Kiálltam a konyhaszekrényből. Na most várj, a Men in Blackben még az is jel igen? volt, hogy ufó vagy, hogy cukros vizet iszol. Én egyébként én tökre bírom az Attilát. Cukros vizet iszol. És ezzel azt akarom mondani, hogy a piciben van valami bogárszerű. Kérdezzük meg tőle, hogy szereti-e az édeset. Ha igen, akkor ufó. Na már pulton vagy, hello. Jó reggelt! Azért ez jobb, hello! Alakváltottál a garázsban? Hát tulajdonképpen ez az alak, ez elég bevált nekem már egy pár éve, úgyhogy azt megtartom. De hogy találtál a Pataki? Vagy miért téged nevezett meg? Azért, mert beszélgettem vele, volt szerencsém egy a kanadai turniáról beszélgetni, hogy kim volt most pár hétig és zenélt. Ja, azt hittük, hogy ugyanaz kezel benneteket. Hát az nem árulatom el, mert meg következő ufoisztikus történet. Lényeg az, hogy és akkor volt, azt mondja, mindig voltak ilyen közösség találkozók a koncertjén, és azért megkérdeztem, mi történt a közösség találkozók, kikkel találkozott. Hát, ha találkozott valakivel, hiszen tudjuk, hogy azért szeret az ufokkal kapcsolatba lépni, és hát érzi is a jelenlétüket, a közelségük. Ja, hogy te csináltad vele ezt az interjút? Én csináltam az interjút. De te dolgozol a Femcafén? Hát én most csak 2 hétre beálltam, mert most éppen nem próbáltam, és akkor igen, beálltam most a Femcaféba. Uh-huh. Ja, ilyen vendégműsorvezetőként. Aha. Hát most igen, egyre még igen. És akkor hozzájött be a Pataki, és így nevezett meg téged. Ja, értem. Így van. Így akkor a Pataki értelemben köszönhetően ez a köztudatba bekerült az egész UFO kérdéskör. Nem, közönség volt a pici, közönségként találkoztam. Igen. A Balázs akkor nem jön, Balázs egyszer megbánta már nagyon. Egyszer volt, amikor játszottam is, de az nagyon rég igen, volt. Kiléptél és konstatáltad, hogy ott ülök a második sorban. Igen. Azt hittem, hogy szörnyet hallok. Tehát itt elhetetek a szöveget. És láttam, hogy észrevett. Itt vagyok. De az a baj, mert ilyen kis kavaraszín, azt a kis színpadon játszottuk, és hát kénytelen kellett, nem szoktam a nézőket nézni, de úgy ült a Balázs, ugye lecsúszott, egy multiplex moziban ült volna. Persze, én nachosszal, hogy popcornnal dobáltad. Felraktam a lábamat, és dobáltalak popcornnal. Jó, figyelj, te hiszel az ufokban, vagy a földön kívüliekben? A baromság azt gondolni, hogy ebben az emberi agyal felfoghatatlan méretű világegyetem rendszerben, hogy csak mi vagyunk az egyetlen olyan, aki mondjuk képes mozgolódni, élni és egyáltalán létezni. Tehát azért azt gondolom, valamilyen módon valaminek kell. De lehet, hogy soha életben nem tudunk meg semmit, lehet, hogy igen, de én hiszek benne, hogy valahol valami van, vagy valaki van. Mondja ezt, és közben megpróbálja a csápjaival lecsukni a garázskaput. Igen, örülök, hogy felvetted, és nem nyomták ki, ez nagyon-nagyon pozitív. És annak is, hogy megvan a számod, még mindig a telefonom, barátod, a nevettel együtt. Meg, kézed el, hogy abszolút. Most meg, mondom is, 0-30. Ez az, hogy én mondom. Puszi, vigyázz magadra, csáó. Viszek valamikor reggelit, valamelyik nap ott vagyok mellett. Jó, gyere, hát itt laksz tőlünk, de gyalog fölsétálsz 2 perc alatt. Hát hozzá valamit, kicsit dumáló, meg rögünk. Beadom csak a stúdióba, jó? Tehát nem megyek be, csak hogy beadom. Jó, gyere, szeretünk. Az ajtóig. Vicikém, csók, vigyázz magadra, csáó, hello. Egyébként én úgy kedvelem őt. Arra annyira jó. Ed Adal idézettéből, hogy ott vagy és én várlak, idegen kéz nyúl tested felé. Igen. Hát érted? Aha. Kör közepén álló, körbe vesznek, alakváltók, írják alakváltók. 20 évvel ezelőtt még nem volt többletjelentés ezek a szövegeknek, de most már igen. Komolyan mondom, ezért lelkalap a lapatak előtt. De tényleg, a gyerekek is felmkafén, ez így országvilág előtt bevállalni. Vagy nagyon bátor, vagy nagyon nagy baj van. Nem? Te ezt a kettőt tudom elképzelni. Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen! A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Gyerekek, semmiféleképpen nem akarok belekötni abba, amit csináltok, de mi ez itt mellettem, mondjátok meg nekem őszintén. Felkészülési időszak. Ez a Laci, a szerkesztünk évek óta. De nem mondd azt, hogy ez ő. Értem én, a Laci megérkezett egy jelzés értékű szobabiciklivel, amit betolt ide mellém, igen, és letette ide mellém. Igen. És már le is vette a nyerget magának. Így van, de ez nem szobabicikli. És felle, nagyon jár és nagyon teker. Mi ez? Ez egy spinning. Hát úgy, spinning. Ahogy a Laci használja, úgy bármi lehet. Ez egy spinning. Minek nekem spinning, mert az én oldalamra tettétek? Mi ez? Elkezdjük a felkészülést, mert hogy egy hónap múlva, meg egy kicsi, pici, már egy triatlon versenyen fogunk indulni, 40 kilométert le kell tekerned, ez a bemelegítés. Mikor lesz? Jó, rákészülök. Mikor lesz? Hú, nem tudom, lesz rider. Mikor lesz? Nem tudok menni. Ezek ez a fázisok. Mikor van? Mikor? Hogy 27-dik? Igen. Basszus a rohadt életben, hát a 26 az nagyon jó. Így fel az edzésedet, körülbelül az előbb vázoltam. Igen, az utolsó ez lesz. Nem. Most elében megyünk a dolgoknak, ezt mi komolyan gondoljuk, annál is inkább, mert a szervezők voltak olyan nagyon-nagyon jó fejek, hogy hát helyet adtak, teret engedtek ennek a vállalkozásnak, hogy a váltóba is lehessen teljesíteni, és ennek mi nagyon örültünk. Te is nagyon örültél, akkor még. De aztán most, akkor hogy látod, még. Most tényleg adásban hoztok nekem egy szobabiciklit, mintha valamilyen tápos, ilyen izé lennék, hogy pattanják föl, vagy spinninget, hogy pattanják föl a gyerekek, úgy tekerek, mint indurain a túron, érted? 40 kilométer, 40 kilométer, megmondtam, mondjátok meg a szintidőt, Bali, ezt kell hozni. Én olyan vagyok, mint egy jó csapatjátékos. Mondjátok meg nekem, mit akartok, szerintem, és Bali végrehajtja. Bali egy csatártípus, érted? Indurain fél órával azelőtt, hogy beleteszik a tepsibe is, kétszer jól tekerlen, nem baj. Edzőbá, mondja meg, mit kell hozni, és én hozom. De ne hozzatok nekem ide bringát hétfő reggel, 4-8-kor, hogy üljek föl tekerni. Biztos, a sorok mögött olvasva, érzed az összefüggés, a behozott spinning kerékpár, és aközt, hogy neked majd kerékpároznod kell ezen a bizonyos etapon. Figyelj, ez nem jó, hogy a csapatom egy része nem hisz benne, mert így nem vagyunk egy csapat, hogy a csapat kétharmada nem hisz az egyharmadban. Ez nem jó így. Nagyon hiszünk, csak segíteni akarunk. A csapat egészen nem hisz benne. Igen, hogy ez a hit ez átformálódjon tudattá, érted, hogy tudjuk, hogy meg tud csinálni, mert most még csak elhisszük, csak az kevés. De nem sírolod a seggem, mert úgy spinningelek, hogy a kis popsim kidomborodik majd. És a kis farpofáim kívánatosan felkínálják majd ánusz, szűzies ánuszózsám. Az van, hogy nem egy seg szépségversenyre mész. És ennek van valami felépített ilyen etapszerűsége ennek a 40 kilométernek? Csinálod, hogy befejezed. Vagy kicsit első tizet nem tekered túl, 10-től 20-ig megtolod kicsit, 20-tól 30-ig rápihensz, és 30-tól besprintesz 40-ig. Tehát fel van ez építve? Fölülsz és letekersz, mint az állat 40-et. Mivel az utóbbi időben rengeteget kerékpároztál, úgy képzeljék el a dolgot, hogy az első egy percben elkezdesz tekerni, akkor melegsz, és utána túlélsz. Na gyerekek, hát fölpattanok én, erre megmutatom, hogy teker. Na figyeld. Hogy teker egy Laci, igazi. Laci, a legkönnyebbre állítottad? Nem, levette a láncot. Ez már a verseny. Kérlek szépen. Na, hogyha... Sek hátra dugva. Ha ilyen lenne a Pride is, én azt mondanám, hogy tartsák meg a kordonokat. Nyere, János, csapj a seggemre. Csapj. Na, úgy jó. Egy kicsit alacsony az ülés, de... Annyi, hogy ez egy gyerekülés, egy kicsit alacsonyabb. Gyerekeket, ez meg se fog kocsanni. Móka kacagás, mi? Hol vannak a combizmai? Tessék? Otthon egy táskába. Nem lesz itt gond.

úgy máshogy csinálni a szülinapomon. Na, Feri, készültünk neked egy meglepetéssel. Igen? Haj, de rossz duma. Ne csinálj, mintha nem tudnád. Na jó, kis apró, jó. Készültünk neked valami kis apró meglepetéssel. Nem ti vagytok. Most nem, kivételesen. A Viki ötlete volt. Kivételesen valami készültünk. De egyébként tényleg. Látod azt a két embert, aki ott van az erkélyen? Akkor most fordulj hátra, eddig nem fordult átra. De most tényleg két rendőr. Így van. Látszott két rendőr? Két igen. Rendőrt hoztatok ide nekem. Rendőrautóval jöttek. Jézus. És bele kéne ülni ebbe a rendőrautóba, és elvisznek valahova. Így van. Nem lehet, hogy nem kapok semmit. Nem, most már ez nem úszod meg. És elvisznek arra a helyszínre, ahol tegnap a Giuliával letoltál egy Velvexet az útról. Igen, szembesítenek, krétával körberajzolnak. Nem, elvisznek valahova. És ott vár a mi ajándékunk. Borzongatóan jó. Rezsőről van szó, tényleges életfogytos. Akar vele beszélni. És neki születésnapja van. Igen. És szeretném nagyon, hogy mind a kettőtöknek egy nagyon emlékezetes nap lenne ez a mai. Szerintem nagy ajándék, nem? Nagy ajándék. Szerintem nagy ajándék. Szerintem olyan ajándék, amit nem kaphat meg bárki. De. Nem. Rendőr urak, indulhatunk. Erőt, egészséget, biztos urak. Aztán csak jó, keményen, csak keményen Ferenccel. Aztán csak azon nevetni, ami tényleg vicces. Abból nem lesz sok. Nem egy született gegben. Már bemutatkozott nekik? Tengermély tiszteletem, nagy uraim. Sorok, merre haladunk? Merre haladunk? Eme verőfényes reggelem. Na, vagy esetleg a helyszínt pöcsétes borítékban kaptak meg? Ej, mi a kül? Hát akkor végül is a hátsó ülése ülök mostanság. Hátra üljek, vagy nincs jogsi? Tudod, hogy így nyomja. No, hát mi van? Beférünk ebbe a liftbe hárman? Vagy tám menj egy gyalog? Aki helyesen megtippeli, mit kap tőlünk Feri, az kap egy Rádió 1-es ajándékcsomagot. Sőt. Feri vezeti, megy egy rutinpályára. Nem. Feri ajándék a műhely látogatás egy Alfa szervizbe, egy éves voucherrel. Vajna papa különgépén csinálhat hentes tokányt Bográcsba. Ez mondjuk jó, rossz. Van egy megoldás, ami egyébként nagyon közel van ahhoz, ami történik. Feri azt kapja, mint tavaly. Semmi. Igen. Alakul. Igen. Turnét szerveztetek? Nekem itt az angol temetőnél megálltunk. Megálltatok az angol temetőnél? Igen, és itt vagyunk, nagyon nagyszerű, csak hogy ajándéknak nyoma sincs. Ugye van egy ilyen bekötő út Solymár felé, a 10-es meg a bekötő kereszteződésénél állunk, olyan nem tudom, 6-as kilométer, ez körülbelül hegyeket látok. Milyen turva lenne, hogy vettünk volna neked egy területet a temetőben, egy a 16-os parcella, oda mész és ott van, hogy Rákóczi Ferenc született, nem tudom, 1970. A másik igen, oldal, szabadóhagyva. Tök menő. Nézzél föl, látsz-e valamit fölül? Ha fejed fölé nézel. Föl? Nézzek, miért jön? Helikopter jön, vagy repülő? Nem jön semmi? Hát nem. Kék ég van, de kicsit jobbra van egy nagy fa, balra van egy ilyen réda, egy ilyen mérőkapu, kicsit följebb nézek, akkor megint ott felhő van, itt van egy marha nagy nyárfa bal oldalon. Basszus, megint késnek Tóniék. Már ott kéne lenni a helikopternek a rohadt életben. Mindig. Nem tudják a schedule tartani, nem nincsenek ott időben. Jó, menjél egy kicsit közelebb ahhoz a védához, amit látsz. Mindig, én úgy szoktam közelebb menni, hogy lelassítok. Igen, hogy ez nem üzemszerű most, ahogy megyek. Itt vagyok a védánál. Ez egy nagyon szép véda. Védi az utasokat, meg az autósokat, hogy ne menjenek gyorsan. Most mi, ebbe van benne? A tövénél nézzek szét. Nézzem meg, hogy hát ott az ajándék. Meleg. Ér hozzá, fogd meg, simogasd meg. Most mi, ezt kaptam, hogy simogatok egy védát? Az a tiéd, Feri. A boldog szülinapot. Micsoda? Mi az enyém? A tiéd a véda. Örökbe fogadtunk neked egy védát, azt a védát mától úgy hívják, hogy Rákóczi Ferenc. Bárki, akit ott megbüntetnek, az rád fog gondolni. Ki büntetett meg? Rákóczi Ferenc. Van egy védád, amit örökbe fogadtunk neked. Az a tiéd. Figyeljetek, gyereke, ez a Rákóczi Ferenc védakapu lesz? Az a Rákóczi igen. Ferenc védakapu. Igen. Aki ott átmegy a 10-esen a véd alatt és megbüntetni, ja, az... Igetek, az egyszerűen pazar. Hát meg se tudok szólalni. Nem volt olcsó, sokat dolgoztunk rajta. És a műsorvezetője örökbe fogadja a 10-es számú fiú 14,6 kilométer szelvénél lévő védakaput. És nem csak itt papíron meg így névlegesen, hanem kezdeményezni fogjuk, hogy rá is lehessen festeni a neved. Igen, örökbe fogadtunk neked egy védát. Igen, hát régi kedves ismerősünk van itt, Óbenning József ezredes úr, aki szorongat valamit a kezébe. Maga is az ajándékhoz tartozik, ezredes úr? Nem, köszönöm, hogy maradnék a családnál. Egy